بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. باشتير اختمالي شيخ مظفر رحمة الله تعالى عليه ألمنت كتابنا شرحنا. Əvvəldə müqəddim olaraq çox danışmaq olar məntiq, məntiqin tarixi haqqında, bu kitabın faydaları haqqında ehtiyac yoxdur, bunu hər vaxt öyrənə bilərsiniz. Ona görə birbaşa giriş edirik mətnə. Mənim kitabımda bu kitabda yox, amma başqa kitablarda birinci yazır mətxəl. Sizdə yazır mətxəl. Bəzi kitablarda yazır müqəddimə, yəni məntiqdə yox ha. Ümumiyyətlə, bəzi kitablar ki var, məsələn, oxumusuz. Səmədi oxumusuz, Hidayə oxumusuz, digər kitablar. Ki, onlarda baxırsan kitabın əvvəlində, girişdə yazır müqəddimə. Amma burada Şeyx Rəhməhullah yazır mədxəl. Mədxəllə müqəddimənin fərqi nədir? Müqəddimə neçə cür müqəddimə var? Var müqəddimətül dəlil, var müqəddimətül qiyas, var müqəddimətül ilm. Müqəddimətül dəlil qiyasla işimiz yoxdur, onlar sonra biləcəksiniz nədir. Müqəddimətül ilm nədir? Müqəddimətül ilm, elmin müqəddiməsi. Bütün o şeylərə deyərlər ki, elmə başlamaq bağlıdır onlara. Məsələn, bu cür ifadə ilə deyə bilərik ki, Qullu ma yətəvəqqafu aleyh əşşuru fil ilm. Bütün o şeylərdir ki, elmə başlamaq bağlıdır onlara. Yəni, birinci onları gələk deyəsən, sonra elmə başlayasın. Burada da Şeyx Rəhməhullah başlayır məntiq elminə, amma mədxəl yazıb, müqəddimə yazmıyor. Bu müqəddimə ki, deyirlər, elmə başlamaq bağlıdır həmin şeylərə. Onlar nədir? Üç dənə rükünü var. Elmin tərifi, elmin mövzusu, elmin qayəsi. Məqsədi, qayət nədir həmin elmə? Qərəz nədir? Bütün kitablarda olurdu o şey, bütün elmlərdə olur, bəli. Bir ki, elmdən danışdın, gərək elmə tərif verəsən, elmin mövzusunu açıqlayasan. Daha sonra elmin qayəti, qərəzi, sənərəsi nədir, ondan danışırsan. Amma burada şeyx yazıb mədxəl, niyə? Çünki müqəddimə o yerlərdə yazırlar ki, o üç rükünün üçü də bəyan olubsun. Şeyx Rəhməhullah burada əvvəldə mövzunu bəyan eləmiş. Mövzunu bəyan eləmədiyinə görə qeyd olunur mədxəl. Məlum oldu. Deməli, mədxəl də aiddir həmin yerlərə ki, o elm ki, başlamaq, o şeylər ki, həmin elmə başlamaq bağlıdır onlara. O yerlərdə mədxəl deyilər, amma o yerdə ki, o üç rükündən məsələn biri olmasın. Üç rükündən biri olmasa, xub, ora mədxəl deyilər. Amma yox, üç rükünün üçünü də olsa nə deyəcəklər? Müqəddimə. Mövzunu bəyan eləyir, ha, bu hissə də bəyan eləmir. Nə qədər oxuyandan sonra, amma axırda bəyan eləyəcək. Axırda deyəndə, yəni bu hissələrin axırında. Xub, Ərqərəz bu əvvəldə mövzunu bəyan eləmədiyinə görə deyirlər nədir? Mədxəl. Məlum oldu bu? Xub, indi inşallah oxuyaq hələ birinci əl-hacət ilə ilm-məntiqdən danışır. Məntiq iləl-məntiq. Məntiqə olan ehtiyacdan. Məntiq özü nədir? Kəlimə baxımından müştəq sözdür də. Nə təqayyəntiq o məntiqə. Nə vəzmindədir? Məf'il vəzmindədir. O, məsdəri mimidir. O, hələ əl-məntiq deyək ki, nədir? Məsdəri mimidir. Hələ o isə də çox danışmıq. Nə təqayyəntiqü məntiqin. O, nədir? Nutq sözündən götürülür. Nutq bir zahir nutq var, bir də nə var? Batın nutq. Hər iki qüvvəni Allah təbarəkə və teala eynikdə ətir eləyibdə insana. Zahirin nutqun, nutq həyata keçir dillə, dillə danışmaqla. Məlum oldu, bu oldu zahirin nutq. Bir də var batini nutq. Batini nutq odur ki, sən danışmasan da yenə nədir? O nutq səndə var. Yəni, daxilən təfəkkür edir. İnsan nə isə fikirləşir, zihnində təfəkkür edir. Məlumların içərisində əməliyyat aparır, məlumlardan gedir məhsullara doğru. O məlumlar onun üçün elə bil ki, bir materiallardır da. Həmin o zihnində olan məlum belə deyək, məlumatlardan onun üçün məlum olan bilgilərdən istifadə eləyir. Nə eləyir? Məhsul olan şeylərə doğru, o məhsulları öz üçün açır. Bu əməliyyat ki baş verir onun zihnində, həmin onun qüvvəyi nutqdur da. Sadəcə o nutqı batinidir. Məlum oldu, yəni batinən insan nə edir? Təfəkkür edir. Batin nutq, yəni təfəkkür. Hop, indi məntiq bunların hansından götürülür? Zahiri nutq öyrədən, zahiri nutqdan danışan səhv məhv edilir. İndi məntiqin, məntiq elminin, məntiq ki, istilahda biz hal-hazırda oxuyuruq, məntiq elminin zahiri nutquna işi yoxdur. Zahiri nutqu öyrədən nədir? Sərf və nəhvdir. Yəni, danışığı nə cür elə, filan-filan, danışacaqsan, nə harda rəf, harda nəsb, harda cər, harda cəzim, ta nə eləyəsən, ləfzi xətalardan qorunasan. Amma məntiq batini nutqu öyrədir. Batini nutqu da yəni nə? Məntiq təfəkkür eləməyi öyrətmir. İnsan, burada da qeyd edəcək, yəni nə? Fitri olaraq natiqdir. Deməli, natiqə iki cür məna verə bilərik də. Heyvanı natiq bir dəfə nutqu zahiri, heyvan natiq bir dəfə nutqu batini, hər ikisini verə bilərik. Amma o ki, məntiqdə dirik heyvanı natiq, insanı heyvanı natiq, orada məna nədir? Məna budur ki, insan təfəkkür eləyəndir, nutqu batini nəzərdir. Əl-qərəz, məntiq təfəkkür eləməyi öyrətmir. Məntiq oxuyan da təfəkkür eləyir, oxumayan da təfəkkür eləyir də. Bazarda alver eləyən də təfəkkür eləyir, tələbə də təfəkkür eləyir, məntiq təfəkkür eləyir. Məntiq həmin təfəkkür zamanı nə cür eləyəsən ki, zehnivi o xətalardan, təfəkkür zamanı zehnivi xətalardan qoruyasan. Məntiq bunu öyrədir. Yoxsa təfəkkür eləmək insan elə fitrətən təfəkkür eləyəndir də. Təfəkkür eləmək öyrətmir ki, məntiq. Bizim bu məntiqi oxumasaq da təfəkkür eləyirik. Aydındır. Sadəcə olaraq, məntiq bizə kömək olur ki, biz onun vasitəsi ilə təfəkkür zamanı zehnimizi nə edirik? Xətalardan qoruyuruq. Necə ki, nutqu zahiri tərəfdən baxsaq, insan anadan gələndən nə olur? Danışır da. Düzdür. Anadan gələndən, yəni anadan gələndən danışmır, anadan gələndən bir müddət keçəndən sonra valideynlərdən, ətrafından filan-filan görür, öyrənir və başlayır danışmağa. Halbuki nə nəhv oxuyub, nə sərf oxuyub, məsələn. Və yaxud biz Azərbaycancırsa, yəni Azərbaycan dilinin qramatikasını oxumuyor. Düzdür. Bunları öyrənməyib, amma yenə də danışır. Ömür boyu heç getmədi məktəbə, öyrənmədi, ya getdi, heç oxumadı. Düzdür, yenə danışır da bu dildir. Yenə də bunun dilində müftədə və xəbərlər var da, düzdür. Sadəcə olaraq, o elmi öyrənsəydi, cümləni düzgün qura biləcəkdi. Nə mənada düzgün? Yəni, elə yerlər gələcəkdi ki, həmin yerlərdə o cümləni düzgün qura bilməsin. Məsələn, bizim dilinə götürsək, mübtəda əvvəldə gəlməlidir, tamamlıq sonra gəlməlidir, nə bilim, təyinlə tamamlıq bunların yeri dəyişə bilər. Bu daha çox ərəb dilinə misal vurulsa daha yaxşı başa düşülür də. Məsələn, çünki bu ərəblərin bir nədir, bu ləhcəsi var, bir də bu nədir, fusaları var da, səhih, fəsih olan. İndi orada məsələn elə ərəb var ki, məktəb görməyən o fəsihdə danışa bilmir. Niyə? Bu yenə ərəb dilində danışır, amma o fəsih ilə danışa bilmir. Mübtədanı, nə bilim, eyrabları düzgün qoya bilmir. Danışsın lap, məsələn, amma eyrabı gəlir, məhfulun eyrabını düzgün qoya bilmir. Deməli, nə o öyrənmədiyinə görə nutqı zahiri xətalardan qorunmur onda. Yəni, daha doğrusu, nutqı zahiri elədikdə, yəni danışdıqda, ləfsini xətalardan çox yerdə qoruya bilmir. Düzdür? Məntiq də həmin bu cür prinsiplə öyrədir insanı. Sadəcə olaraq nə cür? Nutqı batini də. Nutqı batini dedik, təfəkkür də. İnsan bir şeyi təfəkkür eləyir. Məlum olan bilgilər arasında əməliyyatlar aparır. Ki, yetişsin məhsul olanlara. Düzdür, məlumların vasitəsi ilə. Amma bu məntiqi, qayda, qanunları yaxşı bilməsə və yaxud bilib yaxşı tətbiq eləyə bilməsə, nədir? O yerlərdə mümkündür xətalara yol versin. Məlumlardan məhsula ki, gedib yetişəcək, o məhsulu düzgün əldə eləməsin. Yəni, elə bir bilgi əldə eləsin ki, elə bilsin onun üçün məlumdur, amma əslində düzgün bilgi əldə eləməyib, əslində onun üçün nədir? Məhsuldur. Məlum oldu? Məntiq bunu öyrədir. Hop, əl-qərəz, xələqəllahul insana məxturən ələn nutq. Buradakı nutq, nutq zahiridir, hələ bilir. Ümumi də götürə bilərik, amma ki, ibarənin zahirindən görür ki, yox, nutqu zahirini qəst edir. Şeyx Rəhməhullah. خلق الله الانسان مفطورا على النطق، الله انسانا مفطورا على النطق، الله تبارك وتعالى insanı yaradıb alən nutq fitri olaraq nutq üzərində, yəni zahiri nitqi ilə yaradıbdır. Və ca'ala lisanə alətən, burdan bildik ki nutqdan məqsəd nədir? Zahiridir. Və dili alət qərar verib. Yuntaqu, niyə? Yuntaq biha leynəsün, nədir? Danışsın həmin alət vasitəsilə. ولكن مع ذلك يحتاج الى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغه التي يتعلمها. Lakin deyir, düzdür Allah fitri olaraq insanı yaradıb, insan fitri olaraq danışa bilir. Lakin bununla belə ehtiyacı var nəyə? İlə ma yuqavvim nutqahu, nutqunu qüvvətləndirən bir vasitələrə. Və ehtiyacı var nəyə? Yuslihahu, həmin o nutqunu islah eləyən şeylərə, xətaları neynəsin, səhvlərdən ayırsın. Liyakuna kəlamuhu alə tibqil lügətilləti yətəalləmuha. Liyakuna kəlamuhu alə tibqil lügətilləti yətəalləmuha. Ta ki onun kəlamı, danışığı, cümlələri nədir? Öyrəndiyi dilə tam uyğun olsun. Məlum oldu? Yəni demək istəyir ki, insan Allahı, Allah insanı yaradır. Nədir? Fitri olaraq danışan. Düzdür, fitri olaraq danışan yaradır. Amma bununla belə yenə də insanın ehtiyacı var ki, nəyə? Müəyyən bir şeylər öyrənsin ki, onların vasitəsi ilə bu dilini, danışıq zamanı, ləfzi xətalardan qoruya bilsin. Dilini islah eləyən bir şey lazımdır, dilini qüvvətləndirən bir vasitəyə ehtiyac var ki, nəticə etibarilə həmin dilə tam uyğun şəkildə danışa bilsin. Məlum oldu. Dili yaxşı öyrənməyəndən sonra neynirsən, məsələn, düzgün danışa bilmirsən. Əlqərəz, məsələn, sözləri az bilirsən, neynirsən, rus sözlərindən istifadə edirsən, məsələn. Min nahiyyəti heyatil əlfas. Nə cəhətdən ləfslər, yəni nə cəhətdən bu şeyləri öyrənsin? Ləfslərin heyətləri cəhətdən və məvaddəha, maddələr cəhətindən. Aydındır, ləfslərin bir heyəti var, bir maddəsi var. O, bunları öyrənsin. Fəyəxtac əvvələn iləl mudərrib. Yaxşı, bu yolda neyinizdir? Ehtiyacı var birinci bir mudərribə. Mudərrib yəni nə? Öyrədənə. Əlləzi yuəvviduhu ələ mümarisətiha. Hansı ki neynir? O yuəvviduhu ələ mümarisətəha. Həmin o şey, deməli, yönəldir onlar nəyə? Həmin o maddə və əlfazlarla neynəməyə? Mümarisət eləməyə. Onlarla məşğul olmağa, onları öyrənməyə, düzgün şəkildə nə bilim tərtib eləməyə. Yerinə yetirməyə, bəli. Və saniyən, və ikinci olaraq, birinci bu müdərrəbə ehtiyac var. Və saniyən ilə qanunin yərcəu iləyhi. Və ikinci olaraq müəyyən qanunlara ehtiyacı var ki, həmin qanunlara müraciət eləsin. Nə üçün? Yəsim lisanəhu və yaxud yuqsəm lisanuhu və yaxud yuqsim lisanəhu, qorusun dilini ənil xətə, xətalardan. Nəyin vasitəsində? Həmin qanunların vasitəsində. Və zalikə huvən nəhvə səhv. Şeyx burada birinci bundan danışır ki, yəni bunu artıq ki siz bilirsiniz, öyrənmişsiniz. Bunlar əsasında deyilində bir dənə də bu hazırki məntiqə nəzəridir. Yəni Allah insanı yaradıb natiq olaraq, nutqı zahiri ilə və ona dil verib. Niyə? Ki bu nutqı, həmin bu nutqunu neynəsin, zahir eləsin də. Düzdür? Yəni bu onun vasitəsi ilə danışa bilsin. Və deyir, bununla belə deyir, ehtiyacı var ki, yəni nə, müəyyən o şeylərə ki, həmin o nutqını, kəlamını danışan zaman neynəsin, islah eləyə bilsin, qüvvətləndirə bilsin. Ki, dili hazır, danışığı, kəlamı öyrəndiyi dilə nə olsun, uyğun olsun. Düzdür? Bunun üçün deyir, birinci ehtiyacı var, mudərribə, bir öyrədənə ehtiyacı var. Hansı ki, deyir, yönəldəcək onu həmin o şeylərlə məşğul olmağa filana, yəni... İkinci olaraq nədir? Qanuna ehtiyac var. Bir qanun ki, nə? Müraciət eləsin ona danışıq zamanı ki dili ləfsi xətalardan olsun qorunsun. Deyir bu nəhv və sərfdir. İndi deyir baxaq həmin elə bu prinsiplə baxacaq nəyə məntiq. Və qəzalikə xələqəllahu l-insana məftura və habilə Allah təbarəqə və təala insanı yaradıb fitri olaraq ələ təfkir təfəkkür eləyən bima mənəhəhu min quvvətin aqillətin müfəkkirə orada nutqı zahiri ilə deyir yaradıb və ona nə verib? Dil verib ki həmin o nutqı zahirisini istifadə eləyən bir alətdir burada da həmin bu təfkir yəni nutqı batini həmin bu nutqı batinini bu fikirlərini istifadə eləmək üçün nə verib ona? Mənəhəhu verib ona əta eləyib min quvvətin aqillətin müfəkkirə Bir dənə qüvvə ki, qüvvəyi aqilədir, düşünən, təfəkkür edən bir qüvvə. La kələ əcmavad, heyvanlar kimi nədir? Deyil. Və la kim məzalik. Düzdür, heyvan kimi deyil. Təfəkkür edə bilir. Aqildir, əqli var, təfəkkür edir. Allah tala belə bir qüvvə veribdir insana. Lakin bununla belə, nəciduhu kəsir əl-xətəfi əfqarihi. İnsanın fikirlərində çoxlu xətalar biz müşahidə edirik, görürük. Məlum oldu? Fəyəhsib, məsələn, həmin o xətalardan misal durur. Fəyəhsib ma leysə bi illətin illətən. İllət olmayana baxırsan, bəzi yerlərdə illət sayır. Bu, əslində, illət deyil bu məlula. Amma bu gətirir, deyir ki, bu məlula nədir? İllətdir. Və ma leysə bi nəticətin li əfkarihi nəticətən. Və o şey ki, onun fikirləri üçün əslində nəticə deyil, onun nəticə sayır. Müqəddimələri səhv qurur. Bunlar da məntiq öyrədir də, həmin o müqəddimələr ki var, o maddələr ki var, onları necə tərtib eləyəcəksən, hansı həmin o maddələri, sonra onların heyətini necə tərtib eləyəcəksən, nəyə əvvəldən salacaqsın, hansı vaxtlarda o maddələrdən istifadə eləmək səhvdir, hansı vaxtlarda düzdür. Tab bunların hamısı inşallah gələcəkdə gələcək. Yəni insan bu təfəkkür zamanı bu xətalara yol verir və maleysə bir nəticətin, nəticə olmayan şeylər nə sayır? Fikirləri üçün nəticətən, nəticə. Və maleysə bir burhanın burhanə. Burhan olmayan şey nə sayır? Burhan sayır. Və qəd yə'təqidu bi əmrin fasidin əv səhihin min müqəddəmatin fasidə. Bəzən deyir, görərsən ki, insan etiqad eləyir ya batılı bir şeyə, ya səhih bir şeyə. Amma müqəddimələr nə müqəddimələrdir? Batılı müqəddimələrdən gəlib, yetişib. Məlum oldu. Bunlar öz xətadır da. Düzdə, hə? Batil. Batil, səhih bir şeyə etiqad eləyir. Məsələn, müqəddimələri səhv qurub, gəlib nəticədə, Səhih bir şey etiqad edir, bəxti gətirib etiqadı səhih edir. Amma müqəddimələri nədir? Səhv müqəddimələrindən gəlib etiqad edir. Yəni, bu həmin o təfəkkür zamanı nədir? Baş verdiyi xətalardır. Və yaxud batil bir şey ilə gəlib elə, batilə də nəyir? Nədir? Əqidə bəsləyir. Məsələn, qurur deyir ki, Allahu mövcud, məsəl üçün, Allah mövcuddur. Və kullu mövcudun yəxtacu ilə illətin və Allahu və fəllahu yəxtacu ilə illətin. Sənə deyirsən ki, Allah mövcuddur və hər bir mövcud illətə ehtiyacı var, səbəbə ehtiyacı var. Nəuzu billah, bəs deməli, Allahın səbəbə ehtiyacı var. Yəni, Allah nəuzu billah məluldur. Yəni, və Allahu mövcud. Burada müqəddimə nədir? Səhihdir. Və kullu mövcud yaxtac ilə illətin. Bu müqəddimə burada kizbdir. Suğran səhifdir. Qobran nədir? Kizbdir, yalandır, batildir. Necə yəni, hardan deyirsən, hər bir mövcudun illəti ehtiyacı var. Hər bir var olanın illəti ehtiyacı var. Bunu oradan dedim. Gördün? Müxalifət də bu. Hardan da buna hər bir nədir? Mövcudun illəti ehtiyacı var. Bu, ona görə suğra da səhif olmalıdır. Kubra da səhih olmalıdır və digər şərtlər var gələcək ki, sən səhih nəticəyə nə inəsən, yetişəsən. Bu cür batil müqəddimə ilə gəlsən, nə olacaq? Nəticən də səhv olacaq. Bu əl qərəz çoxlu misallar olmaq var. Və həkəzə Fəhu və izən və ha belə. Haqqəzə yəni daha misallar çoxaltmaq olar. Fəhu və izən li hacətin ilə ma yusəxih əfqarəhu. Bəs insan nədir? Hacəti var nəyə? Bir şeyə ki, fikirlərini bir halda ki, bu xətalar baş verir. Deməli, nəyə ehtiyac var? Bu xətalarını təsih eləyən bir şeyə ehtiyac var. Səhih eləyən, düzgün eləyən. Və yurşiduhu ilə təriqil istintaci səhih. Bəli. Və neynəsin onu? Çatdırsın o yola ki, hansı yola? İstintaci səhih. Düzgün nəticə əldə etmə yoluna çatdırsın, onu irşad eləsin. Məlum oldu? Və yudərribuhu ələ tənzimi əfkarihi və öyrətsin insana fikirlərini tənzim eləməyi və tədil və ələ tənzimi əfkarihi və tədiliha fikirlərini düzgün tənzim eləməyi onu öyrətsin və nə eləməyi və düzgün tarazlaşdırmağı öyrətsin. Əl qərəzdə, yəni belə bir şeylər öyrətsin ki, insana təfəkkür zamanı nə olsun? Xəta eləməsin, səhih nəticələrə yetişsin. وقد ذكروا ان علم المنطق هو الاداه التي يستعين بها الانسان على العصمة من الخطا ذكر اليبلر عالملر ki ilmi mantiq nədir o vasitədir o alətdir ki yestəinu bihal insan insan onun vasitəsi ilə nə edir yestəinu bihal insan kömək alır ala isma min al xata xətadan qorunmağa və turşiduhu ila tashih afkarihi və həmin o ədat Nəyir? İnsanın fikirlərini təsih eləməyə çatdırır insanı, yol göstərir insana. Fəkəma ənnən nəhvə və sərfə la yuallimanil insanən nutqə və innəmə yuallimanəhu təsxihən nutq. Deyir, necə ki deyir, nəhvə sərf insana nutqı, yəni nutqı zahirini, danışmağı nədir, öyrətmir. Nəhvəsəl bəyəm insana danışmağı öyrədir. İnsan danışırdı onsuz da. Düzdür. Və innəmə yuallimanihi oxuyacaqdı, hə? Hə? Yoxsa yuallimanəhu? Öyrədirdi, azıq. Öyrədir, yəni. Hə, deyin görək. Nəhvəsəl. Öyrədir. Yuallimanihi oxuyacaqdı, hə? Təsniyədə öyrədir. Yuallimu yuallimani. Düzdür. Hu da gəldi ora, tabi oldu da onun kəsrəsinə. Yuallimanihi oxuyacaq. Yuallimanihu oxumaq səqildir, ona görə yuallimanihi. Və innəmə yuallimanihi təsxihən nutq. Yalnız nə öyrədir? O danışığı təsih eləmək, düzgün. Nə bilim, məhvulu faildən qabağa salmamağı. Nə bilim, innənin ismini gətirib qabağa salmayasam filan. Əl qərəzdə oxumusuz. Xub, bunlar öyrədir. Fəkəzalikə. Ilmul məntiq, ilm məntiq də bu cürdür. La yuallimul insana ət-təfqir və yaxud ən-nutq əl-batini. Məntiq insana təfkiri, təfəkkür eləməyi öyrətmir. Nutqi, batinini öyrətmir. Bəl yurşiduhu, bəlkə insanı yönəldir, yol göstərir nəyə? İlə təsxik ət-təfqir. Sən təfkirivi düzgün eləyəsən, təfəkkürvi düzgün eləyəsən, fikirlərvi düzgün eləyəsən, müqəddəmələri düzgün qurasan, düzgün nəticələrə yetişəsən. Məlum oldu, məntiq bunu öyrədir. Nəinki təfəkkür eləməyin özünü. İzən, bəs. Fəhacətuna iləl məntiq hiyə təsxihu əfqarina. Bəs bizim məntiqə ehtiyacımız nədir? Təsxihu əfqarina. Fikirlərimizi təsxih eləməkdir. Və ma əzəməhu min hacə. Nədir? Nə böyük ehtiyacdır. Təcrüb. Yəni, həqiqətən də böyük bir ehtiyacdır. Vəlov qultum, indi deyir, bir işqal gətirsən. İnnən nəsə yədrusun əl-məntiq və yaxtəunə fi təfqirihim fələ nəfə fihi. İşqal budur ki, insanlar məntiq oxuyur. Məntiq oxuyan tələbə, hətta məntiq dərsi deyən ustad, hətta neçə dəfələrlə məntiq dərsi demiş müctəhid. Yenə də neynir? Fikirlərində xətaya yol verir. Deyir, onda nədir bunu öyrənməyə nə faydası var? Nüş öyrənirsiniz. Axırı yenə xətə eləyirsiniz. Mən bazarda al verirəm, məntiq elmini öyrənmirəm, xətə eləyirəm. Sən gedirsən, məntiq elmini öyrənirsən, yenə də xətə eləyirsən. Nə ehtiyac var bunu öyrənməyə? Faydası yoxdur ki bunun. Qulnə cavab, qulnə ləxum deyir, biz sizə belə bir cavab verir. İki dənə cavab verir, nəqzi cavab, həlli cavab. Nəqzi cavab nədir, həlli cavab nədir? Həlli zaman. Bir şey əksinə zabit. Yəni onu özü üçün. Bir bax şeylə lazım olan zabit eləsən. Bir də bax şey yuvanı əksinə zabit eləsən. Əksinə. Əksinə, hə. Həlli nədir? Həlli deyən bütün o şeylərlə. Əgər ona lazım olan cavab budur ki, nəqsin cavab budur ki, lazım. Nəqsin cavab budur ki, işqala başqa işqalda cavab verirsən. Nəqsin cavab budur ki, işqala nədir? Başqa işqalla cavab verirsən. Məsələn deyir, məntiqdə bu cür nədir? Bu deyir ki, nəftədə bu cür nədir? Əslində nəqzi cavab işqalı həll eləmir. Ona görə ona cavabı həll demirlər, nəqzi deyirlər. Niyə işqalı həll eləmir? Nəqzi cavab həqiqətdə mən işqal elədim sənə, bir işqal var. Sən nəqzi işqaldan danışdıqda cavab nəyə verir? İşqala cavab verilir də. Belə həll başqa bir şeylə, məsələn, işqal olmayan şeyə. Həll cavab, yox, həll cavab işqalda olur da. Biri var ki, hara getmişdin məktəbə, burada həll nəqzi söhbəti yoxdur. Dedin, o işqallarda olur, biz cavab deyəndə işqalı olan cavabdan danışırıq. Nəqzi cavab budur ki, işqala başqa bir işqalla gətirirsən, cavab verirsən. Aydındır? Başqa da bir işqalla gətirib cavab verirsən, adiyyatı olan biri də onun əksi olan. Gətirirsən, o işqalanacaq, amma nəticə itibarilən nəqzi cavab işqalı həll eləmir. Mən sənə işqal elədim, bir işqal var idi, sən mənə işqalla cavab verdin, iki işqal yarandı. İndi bu iki işqala cavab vermək lazımdır, ya yox. Məlum oldu. Ona görə deyirlər ki, nəqzi cavab nədir? Əslində, iki dənə işqal gətirir. Lakin nəqzi cavab da məsələni həll eləyir əslində. Belə deyil ki, nəqzi cavab... Yox, belə deyil, nəqzi cavab məsələni həll eləmir. Nəqzi cavab bu cür yerdə olacaq ki, nəqzi cavab harada verirsən? Sən mənə işqal gətirdin, mən sənə, sənin həmin mənə hansı meyyarıma işqal eləmsən, ha? Həmin o meyyarla qəbul elədiyim başqa bir şey var. Mən onu gətirirəm, deyirəm, bəs onda burada nə cürdür? Halbuki sən onu qəbul eləyirsən, ha? Məhz həmin o meyyarla ki, mən bunu qəbul edirəm. Məsələn, deyirsən ki, daha elə bu dərsimizə aid danışaq. Deyir ki, nədir? İnsan nədir? Məntiqi niyə öyrənsin? Çünki məntiq elmini öyrənir, yenə də nəyir? Gedir, nədir? Xətalara yol verir. Və sən ki, bunu mənə işqal etsən, sən nəhvi qəbul edən şəxsisən. Nəhvi qəbul edirsən və nəhvi öyrənməyi lazım bilirsən. Düzdür? Sən hansı meyyarla nəhv öyrənmək lazımdırsan? Bu meyyarla ki, ləfzi xətalardan qoruyur insanı. Düzdür? Mən həmin sən mənə işqal eləmişsən hal meyyarıma. Halbuki həmin meyyarla özün başqa bir şey qəbulləmişsən. Ona görə mən o yerdən elə bir ki, vururam səni. Deyirəm ki, bəs nəhvidə də bu cürdür axı. İnsan nə qədər öyrənir nəhvi, yenə də danışıq zamanı ləfzi xəta eləyir. Aydındır? Yenə də bəs onda bu nəhv elminə nəyə ehtiyac var? Sən gəldiyin meyyarla, həmin meyyarla mən də sənə cavab verdim. Bu, burada nə cür məsələni həll eləyir? O cür məsələni həll eləyir ki, sən qəbul elədiyin meyyarla mənə işqal eləyirsən. Bildim? Bunda nəqzi cavabın faydası var. Amma biri var ki, sən ümumiyyətlə nəhvin də faydasını qəbul eləməyənsən. Deyirsən ki, ümumiyyətlə bunlarda heç bir fayda yoxdur. Nə nəhvdə, nə məntiqdə. Mən onda sənə nəqzi cavab verməyin mənası yoxdur ki. Sən nəhvidə də onu deyirəm ki, bəs nəhvidə də bu cürdür, düzdür, o da elmdir ki. Onun da mənfəti yoxdur. Düzdür, burada nəqzi cavabın faydası olmadı. Nəqzi cavabın faydası o yerdədir ki, həmin meyyarı sən qəbul edirsən, amma həmin meyyarla başqa bir şey qəbul eləmsən. Bunu amma qəbul eləmsən, halbuki burada da meyyar həmin meyyardır. Ona mən nəqzi cavab gətirəm, deyirəm, burada da həmin cürdür. Yox, indi bunu da qəbul eləmirsənsə əgər, ümumiyyətlə həmin meyyarı qəbul eləmirsənsə, gərək nə cavab verim, həlli cavab verim, məlum oldu. Ona görə birinci nəqzi cavab verir, deyir, İnnən nəsə gədrusuna ilməyin nəhvü və sərf. İnsanlar iki dənə nəhv və sərf elmlərini öyrənirlər. Fəyəxtəuna fi nutquhin. Buna baxmayaraq, yenə də nutqlarında nədir, danışıqlarında? Xətaya yol verirlər. İndi keçdi həlli cavab. Bu nəqzi idi, ha. Və ləysə zalik, buradan oyuna həlli cavabdır. Və bu nədir? İllə ənəddaris lil-ilm la yəxsəl ələ mələkətil-ilm. Deyir, bu yalnız ona görədir ki, dərs öyrənən həmin ilmin mələkəsini hasil etməyir. Və ya da hasil olmuyor, onun üçün nə? Həmin ilmin mələkəsi. Öyrənib gedib oturub, nəhv elmində oturub, amma nədir? Yaxşı öyrənməyib. Öyrənib bütün mətnləri yaxşı, yəni dərs zamanı yaxşı öyrənib, amma nədir? Tətbiq eləməyib, təkrar eləməyib, bəhz eləməyib ki, o bütün mətləblər nədir? Mələkiyə çevrilsin. Bəs mələkiyə ki, çevrilmədi, xətə eləyəcəkdir. Düzdür? İnsan harada xətə eləməz? Mələkiyə çevrilməyəcək. Məsələn, qul huvalla, Fatih surəsində insan xətə eləmir ki. Xətə eləyər, birdən huşu başqa yerə xətə eləyər. Aydın da o da nədir? Nə səhv deyilən, o texniki deyilsiniz, mexaniki deyilsiniz, o səhvlərdən. Hə. Hə. Amma yəni belə bu biri xətalardan sayılmır da. Amma məsələn, bir var ki, insan bilmədiyi nə, bir surəni, məsələn, Bəqara surəsindən deyək ki, bir hissəni, məsələn, oxuyub, hə. Düzdür? Lap oxudu, burada tez baxdı ki, hə, deyərəm bunu, sonra getdi yadından çıxdı. Getdi ki, məsələn, deməyə, mənbərdə və yaxud, nə bilim, hansısa bir məclisdə, nədir yadından çıxdı. Niyə yadından çıxdı? Çünki mələkə eləməyə baxıb. Amma mələkə eləsəydi, insanın zehni başqa yerdə olsa, baxsan ki, dil nədir, yenə həmin şeyi deyir. Çünki niyə? Mələkə yaranıb burada, zehində. Ona görə də deyir, bu xətə eləyib, çünki mələkə olmayıb ki bunda. Mələkə olsaydı, xətə eləməzdi. Avla, ya buna görə mələkə yoxdur, avla yura'i qavaidəhu indəl xacə. Ya da həmin ehtiyac zamanı onun qavaidinə nə eləməyib? Əməl eləməyib. Av yuxti fi tətbiqəha. Ya da nə eləyibdir? Xəta eləyib onların tətbiqində. Ya hacət zamanı o qaydalara riayət eləmir. Aydındır. Elə deyir, gedir də, elə faili nədir, nədir, mənsub deyir, məfulu, mərfu deyir. Qaydaları nədir? Riayət eləmədən ehtiyac zamanı. Ya da ki, riayət eləmək istəyir, tətbiqdə xətaya yol verir. Aydındır. İndi insan da deyir, məsələn, innə zeydən qaimun, istəyir ki, bunu düzgün oxusun, amma deyir, innə zeydun qaimun. Niyə? Çünki düzgün bilməyib və tətbiqdə nəyə yol veribdir? Xətaya yol verib. Amma bir də var ki, ümumiyyət heç bilir, vecinədir. Bilir, amma vecinədir. Elə necə gəldi deyir, innə zeydun qaimun. Aydındır. Bu da yenə səhv edir. Bu deyir ki, sadəcə o bu səhvlər var, ha? Yəni bu düzgün deməməklər, səhih kəlam, nütq olmaması, deyir, səbəblərinə çıxılır. Deyir, ya ona görə ki, mələkəsi yoxdur. Aydındır. Ya ona görə ümumiyyətlə fikir verəndir bu qaydalara, riayət eləyəndir. Ya da riayət eləyir, amma tətbiqdə nə eləyir, xətaya yol verir. Lap mələkəsi də olsun, ha. Mələkəsi var, mümkün də tətbiqdə xətaya yol versin. Nüyü xəta elədi də burada. Məlum oldu. Bu deyir, yəni günah nəhv elminin özündə deyir ki, səhv hardadır? Bu, həmin o, tətbiq eləyəndədir, öyrənəndədir. Sonra nədir? Şazu deyil axı. Fəyəşüzü zəni səbə. Fəyəşüzü, fəyəşüzü. Əni səbə. Deyir, nə olar? Bəs səvab, düzgünlər, səvab yəni düzgün olanda həqiqətdir. Həmin o düzgünlər nə olar? Quraq olar, aralı düşər. Məlum oldu. Bu tərif elmi məntiq oxuyaq. Tərif elmi məntiq. Vaxtınız var? Tərif elmi məntiq. Məntiq elminin tərifi. Deməli, dedik ki, hər bir elm üçün nədir? Onun tərifi lazımdır. Burada bir məsələ var. Məntiq elminin tərifi. Məntiq elminin tərifi niyə elmin tərifi o şeylərdəndir ki, o elmə başlamaq üçün ona ehtiyac var? Sual məlum oldu. Biz dedik ki, müqəddimətül elmdə neçə rükun var? Üç rükun var. Tərif, mövzu, qərəz. Düzdür? Bəli. Qayət, qərəz. Deyir, indi burada biz dedik ki, müqəddimə nədir? Müqəddimə o şeydir ki, bağlıdır ona, həmin o müqəddiməyə, o şeylərdir ki, bağlıdır ona elmə başlamaq. Yəni, elmə başlamaq üçün onu birinci bəyan edək. İndi biz deyirik, niyə? Lazımdır mən məntiqin tərifini oxuyuram. Elə birbaşa keçir, Allah görəm, bu mövzular nədir, oradan başlar. Nəyə ilə məntiqin tərifini nədir? Oxuyub biləndən sonra biləcəm də nəyə deyirlər məntiq. Düzdür? Bizlər yaxşı, niyə deyirsiniz ki, bağlıdır ki, bu müqəddiməyə gərək müqəddimə birinci əvvəl olsun. Deyir, çünki əgər nəinki məntiq elmi, ümumiyyətlə bir elmin tərifini verməsən, nə olacaq? İnsan nəticə itibarı ilə mütləq şəkildə məhsul olan bir şeyi tələb etmiş olacaq. Mütləq şəkildə məhsul olan bir şey nə? Mütləq şəkildə məhsul odur ki, bir var insanın görün burada mən onu qeyd eləmişəm. Bəli. Bir var ki, insanın məsələn zehni müəyyən şəkildə yəni zehnində müəyyən şəkildə nədənsə xəbərdarsan, belə loru şəkildə izah edirəm. Düzdür? Xəbərdar olanda və yaxud icmali də olsa bir şey haqqında məlumatın olanda həmin şeyi məlumatın müəyyən şəkildə, yəni nə olduğunu bildikdən sonra nə edəcəksən, onu tələb edəcəksən də. Bax, deyir ki, cavab verir bunlar. Nəyə görə ehtiyac var bu tərifi deməyə? Ona görə ehtiyac var ki, insan əgər desək ki, bu tərifi bilmədən bu elmi tələb edir, nəticə budur ki, insan mütləq şəkildə məhsul olan bir şeyi tələb edir və mütləq şəkildə məhsul olan bir şeyi tələb eləmək nədir? Mahaldır. Yəni, ümumiyyətlə sənin heç bir məlumatın olmadığı bir şeyi sən necə tələb eləyə bilərsən? Tələb nədir? Tələb həmin o nəfsani deyirlər ki, nəfsani bir hərəkətdir. Yəni, insan nəyisə əldə eləmək istəyəndə, iradə eləyəndə, nəfsi nəyir? Tələb eləyəndə, nəfsi yönəlir həmin bir şeyə tərəf. Düzdür? İndi sən ümumiyyətlə zehnində heç bir şey məlumat yoxdur. Məsələn, deyək ki, sənin ümumiyyətlə mobil telefon haqqında heç bir məlumatın yoxdur. Aydındır? Konkret nə heç adını belə eşitməm sənə, heç o mobil telefonun M hərfini eşitməsən. Deyirlər, bu necə M-sından xəbəri yoxdur. Həmin sözdür. Yəni, ki, bunu heç ümumiyyətlə görməmsən belə bir şey. Sən bunu görməyəndən sonra onu necə istəyə bilərsən? Düz mümkündür, mümkün deyil. Qeyri mümkündür. Bilmədiyin bir şey necə istəyə bilərsən? Düzdür? Belə cavab verirlər. Düzdür, burada bir dənə cavab var ki, bunların elə bir bu cavabına. Əslində, cavab deyil, biraz izahdır ki, yaxşı, bildik, tərifə ehtiyacı var. Çünki tərif olmasa, mən o elmi tanımasam, həmin elm, deməli, mən nə tələb etmiş oluram? Məhsulu mütləq tələb etmiş oluram. Tələb, yəni bunu öyrənmək istəyirəm də. Məhsulu mütləq tələb eləmək də nədir? Mahaldır. Sadəcə, burada bir dənə cavab var. O da budur ki, yaxşı, İndi bu bildik, bunu bilmək lazımdır, ham bilir deyəndə ki, yəni ürfümüzü götürsək bilirik ki, nədir, məhsulu mütləqi tələb eləmək nədir, mahal bir şeydir. Yaxşı, indi bu ki, tərif deyilsən, mənə lazımdır, mən tam şəkildə tərifi bilim, yoxsa elə icmali bilsəm kifayətdir. Yəni, lazımdır ki, tam şəkildə bilim ki, nədir, məntiq nədir, alətun, qanuniyyətun, təsimun, muraatiha, əz-zihnə, ənil xətəi fil-fikr. Bu lazımdır mənə. İnsafən yox, lazımdır. Mən yəni bir dənə icmali şəkildə bilsəm ki, məntiq deyə bir şey var və tələbi onu öyrənməlidir. İctihad eləməkdən ötürü, nə bilim, ruhani olmaqdan ötürü, müəyyən şeyləri təhqiq eləməkdən ötürü, əhl-i beytin kəlamını əqaid və şəri hökmləri istinbat elə, kəlamından o istinbat eləməkdən ötürü. Labuddur ki, neynəsin? Bu məntiq belə bir şeydir ki, onu öyrənsin. Düzdür? Mən onu bilməyim, kifayət elədim mən o elmi tələb edəyim. Kifayət elədim. İndi bu tam tərifə ehtiyacı var? Yox, ehtiyacı yoxdur. Tam tərif lazım da öldürsün. Əl-məntiq, alətun, qanuniyyətun ilaxır. Aydındır? Bir də icmalı olur, bir sürü kifayət. Yəni, mən icmalı olaraq bildim ki, bu bir məntiq elmi var. O elm səbəbdir ki, neynəsən? Xadimi kulli ulumdur. Səbəbdir ki, neynəsən? Digər elmləri öyrənməyə sənə xidmət eləyir. Və səbəbdir ki, Allahın hökmünü Quran və sünnədən əldə etmək də sənə səbəbdir, köməkdir. Düzdür? Bir dənə bunu bildim. Bildim də faydalı bir şeydir. Düzdür? Hamı deyir, faydalıdır. Bu hamı deyir, faydalı gedib öyrənəcəm. Yəni, nəticə etibarə yenə də məhsulu mütləqdən yəni, yenə də məhsulu mütləq olmadı bu. Məlum oldu? Əgər heç nə, o bayaq dediyim kimi, heç belə o məntiqin mısından belə xəbərim olmasaydı nədir? Onda məhsulu mütləq idi. O heç onda mahaldır. Məlum məsələ. Aydındır? İndi biz orada bir dənə cavab bu hissədədir ki, yəni bu cür olduqda indi yenə tərifə ehtiyac yaranır. Nəcür bir ütüzüyorum. Ümumən bilirəm ki, bu nədir? Faydalı bir şeydir. Yalla başla mənə məntiqin mövzularına. Keç görək, mən bunları bilim ki, gedim nə edim, istinbat istidlal eləyə bilim. Ehtiyac olmaz ki bu tərifin. Hər dərəz bu indi bir maraqlı olsun deyə bu bəhs açılır. Tərifu ilmin məntiq. Məntiq ilminin tərifi. Lizalikə arrafu ilmin məntiq bi ənəhu. Deyir elə bu yuxarıda dediklərimizə görə alimlər tərif veriblər məntiq ilminə ki, nə? Aulatun qanuniyyatun ta'simu mura'atuha az-zihnə anil-xata'i fil-fikr. Məntiq bir alətdir. Qanuni, Sultan Süleyman qanuni. Qanunlardan ibarət alətdir. Ta'simu mura'atuha, onlara, həmin qanunlara riayət eləmək qoruyur az-zihnə zihni anil-xata'i fil-fikr. Nədən? Təfəkkür zamanı xətalardan. Xoş, indi burada ilmul məntiq tərifi alətun, alətdir. Alətdir, yəni məntiq belə bir bıçaq, balta belə bir şey deyil ki. Alət nə deyirlər? Alət ümumi mənada vasitəyə deyirlər də. Bıçağın özü də alətdir, baltanın özü alətdir. Bıçaq alətdir nə üçün? Kəsmək üçün. Balta alətdir nə üçün? Doğramaq, yarmaq. Odunu yarırlar da, doğramırlar. Doğruyurlar odunu, yarırlar. Balta ilə, mişarla doğramaq olar. Balta ilə yarırlar. Yaxşı, qoy olsun. Siz də odun yarılan, bir bəs indi üstə yayılır doğramaq. Mişarla hə doğramaq olar. Nəysə hər qədər bəs bunu. Bunlar nədir? Alətdir. Niyə? Çünki vasitədir. Aydındır? İndi burada da məsələn, məntiq elmi. Hə, bu vasitədə də nə məsələsi var, ha? Vasitə məsələsində bir var nədir? Bir var fail var. Düzdür? Bir var munfəil. Munfəil. Bir də var nə? Əsər. Həmin o alətin, o vasitənin vasitəsi ilə belə deyək, faildən fail təsir eləyir münfəilə və əsər zahir olur. Məsələn, bu bıçaq məsələsində, bıçaq deyirik alətdir. Düzdür? İnsan həmin o bıçaqla bir şeyi məsələn doğrayanda, kəsəndə məsələn deyək ki çörək kəsir. Düzdür? Bu olur fail insan. Çörək olur nə? Münfəil. Düzdür? Həmin bıçaq vasitəsi ilə o əsəri qəbul elədi onunla, kəsilmə əsəri yarandı da, zahir oldu, düzdür. Bu, həmin o vasitədir. Orada vasitə nədir? Həmin o bıçaqdır. Onun vasitəsi ilə fail təsir elədi münfəilə və həmin o alətin əsəri nə oldu? Zahir oldu. Buna alət deyirlər. Məntiq elmi də bu cür nə bir vasitədir. Fail həmin o şeydir. Əqli qüvvədir. Fail o əqli qüvvədir. Əqli qüvvə nə edir? Yönəlir məlumatlara tərəf. Münfəil əmin o məlumatlardır. Zihnində olan məlumatlar. Düzdür. Məntiq də alətdir. O məntiq alətinin vasitəsi ilə əqli qüvvə yönəlir məlumlara tərəf. Məlumlar olur münfəil. Və onların əsəri zahir olur alət vasitəsinin. Əsər nədir? Məhsulu məlum edəmək. Bıçaq alətdir. Düzdür? İnsan onun vasitəsi ilə çörəyi kəsir. Çörək münfəildir. Düzdür? Bu alət vasitəsi ilə nə əsər məlum çıxır ortalığa? Kəsilmə. Çörək kəsildə əsər çıxdı ortalığa. Məntiq də alətdir, əqlim faildir. Zehnimdə olan məlumatlar, bilgilər nədir? Münfəildir, düzdür. Həmin o əql ki, faildir, istifadə edir nədən? O alətdən. Məntiq alətindən, düzdür. İstifadə edir o məntiq aləti ilə mən əməliyyat aparıram məlumlar içərisində. Məqsəd də nədir? Məhsulu məlum eləməkdə, düzdür. əməliyyat aparıram o məlumlar içərisində və mənim o əməliyyatım nəticəsində bir dənə məhsul gəldi, oldu nə? Məlum. Əsər nə oldu? Zahir oldu. Alət budur. Deməli, nədir? Məntiq bir alətdir ki, məlumlar vasitəsilə məhsulu nə edəcəm? Əldə eləməyə. Bıçaq alətdir kəsməyə, balta alətdir nə bilim doğramağa, yarmağa. Məntiq də alətdir məcuhulu məlum eləməyə. Uzun sözün qısası. Məlum oldu. Bir buna görə alət deyirlər. Bir də buna görə alət deyirlər ki, elmləri bölürlər iki qismə. Var elmi istiqlali var, elmi aliyyə var. Əsas da budur. İkisini də demək olar. Bu birinci deyim də demək olar. Buna demək olar. Elmi istiqlali nədir? Elmi istiqlali, misal bu cürlə deyirlər ki, huvəl ilmu ləzi yəkunul qərəz minhu nəfsu məsail elm. Bəzi elmlər var ki, o elmləri öyrənməkdən məqsəd məhz həmin elmin məsələlərinin özüdür. Bəzi elmlər var ki, yox, huvəl ilmu ləzi yəkunul qərəz minhu ilmən axər. Bəzi elmlər var ki, o elmləri öyrənməkdən məqsəd həmin elmin öz məsələləridir. O elmləri öyrənməkdən məqsəd nədir? Başqa bir elmdir. İki qism oldu. Bəzi elmlər var ki, onları öyrənməkdən məqsəd nədir? Həmin elmin məsələlərinin, elmin məsələlərinin özüdür. Bəzi elmlər var ki, onları öyrənməkdən məqsəd nədir? Başqa bir elmdir. Birinciyə deyəcəyik, ulumu istiqlali, elmi istiqlali və yaxud da elmi nəfsi. İkinciyə deyəcəyik, elmi ali və yaxud ulumu aliyyə ya da elmi təriqi. Hələ istiqlali yadınıza saxlayın, bir də aliyyə. Məntiq bu ikinciyə aiddir, aliyyəyə aiddir. Mən misallar bıraq, məsələn ki, daha da aydın olsun. Məsələn, fiqh elmi. Fiqh ki, öyrənirsən, fiqh elmi sənə nəyi öyrədir? Əfal mükəlləfindir də. Mükəlləflərin feyirlərindir, düzdür. Bu, fiqh elminin elə bəhs elədiyi də odur. Məsələləri də elə odur. Yəni, mükəlləfin feyirlərindən danışacaq. Məsələlərdə ki, bu əməl eləməlidir, bu əməl eləməlidir, düzdür. Fiqhi sən nəyə görənirsən? Həmin o məqsədin nədir? Elə həmin o məsələləri öyrənmək. Düzdür? Deməli, həmin elmin öz məsələlərini öyrənməsini öyrəndir. Amma üsul-i fiqh. Üsul-i fiqhi niyə öyrənirsən? Üsul-i fiqhi ona görə öyrənirsən ki, düz ya, üsul-i fiqh sənə fiqh öyrətmir. Üsul-i fiqhin öz məsələləri var, öz mövzusu var. Sadəcə o həmin məsələləri öyrənməkdə məqsəd nədir? Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, gəlib fiqhdə istinbat eləyə biləsən. Fiqh olmasaydı, üsul-i fiqhə ehtiyacı var idi? Yox. Düzdür? Deməli, üsul-i fiqh elmi təriqidir, elmi alidir. Ali ilə yox ha, alətin əlifi ilə. Aydındır? Elmi alidir. Yəni, vasitədir başqa bir şeyə. Amma fiqh özü elmi nəfsidir, elmi istiqlalidir. Aydındır? Və yaxud məsələn, əqaid. Əqaid nədən aşır? Tovhiddən, nübüvvətdən, imamətdən. Məsələləri budur, muzları budur, düzdür. Məqsədin nədir? Elə tovhidi öyrənməkdir, imamət öyrənməkdir, nübüvvəti. Əqaidi öyrənməsən ki, başqansa bir elmi öyrənə biləsən. Düzdür? Elmi istiqlalidir. Məhz özünə görə öyrənirsən. Aydındır? Amma məntiq bu cür nədir? Məntiqi öyrənirsən ki, nədir? Məntiq ümumiyyətlə deyirlər ki, bütün elmlərin xadimidir də. Məntiqi öyrənmək bütün elmlərə nədir? Girişdir, açardır. Məntiqi öyrənirsən üsul-i fiqh məsələlərində, orada təfkirdir də, təfəkkürdür, xətalara yol verməyəsən. Riyaziyyatda məsələləri, çalışmaları həll edir, xətalara yol verməyəsən. Kimyada, fizikada, bütün elmlərdə, hamısında nədir? Məntiq, nədir? Vasitədir. Yəni, hamısını məntiq xidmət eləyir bunların hamısına bu mənada ki, yəni, məntiq əldə, yəni, məntiq öyrənindən sonra həmin o onlar vasitəsi ilə, orada öyrəndiyi qanun qaydaları vasitəsi ilə bu elmlərdə nə edəcəksən, öyrənəcəksən. Məsələn, adicə, bir dənə misal vura. Məsələn, məntiq öyrətmir ki, nədir, nəhvidə məsələn, isim nəyə deyilir. Məntiq bunu öyrətmir. Düzdür. Amma ismə tərif verəndə nə cür tərif verməliyəm? nə cür tərif verməliyəm? O tərifin qaydası, qanunu, şəkli, heyəti nə cür olmalı? Bunu mənə məntiq öyrədir. Məntiqi, məntiqşünas gəlib, nəhv aliminə işqal eləyə bilər tərifində ki, sən tərifində bu məntiqi qaydalara riayət eləməmsən. Aydındır? Amma məntiqşünas gəlib demir ki, isim nəyə deyilir? Məntiqşünas gəlib demir ki, məsələn, şeydir, maddə nəyə deyilir? Maddə, məsələn, kimyada danışılan maddə. Nədir maddə? Yürür kimya kitabını oxu, gör nədir maddə. Məntiq də açıqlamır ki, maddə nədir? Düzdür? Amma məntiqşünas gəlib kimyasıya deyə bilər ki, sənin tərifin səhvdir. Niyə? Çünki sən tərif verəndə, maddəyə tərif verəndə bu məntiqi, qayda, qanunlara nə eləməsən? Riayət eləməmsən. Ona görə deməli nədir? Məntiq, məsələn, misal adım. Bütün elmlərin nədir? Xadimdir. Hər qərəz. Bəs ali elm budur. Ki, yəni, bunu öyrənirsən, niyə? Bunun mövzularını, məsələlərini öyrənirsən, niyə? Məqsədin sırf bu elmin özüdür. Yox, məqsədin başqa elmlərdir. Gedib digər elmlərə yetişməkdir. Ki, bu da nədir? Açardır, qapıdır həmin elmlərə. Məlum oldu. Əlbəttə, burada bir dənə də söz var ki, buna baxış tərzi fərq eləyə bilər. Məsələn, bir insan gəlib deyə bilər ki, yox, elə mən elə məntiqi öyrənirəm, məntiqi bilmək. Gördüm. Mən məntiqi öyrənirəm nəyə görə? Məntiqin öz məsələlərini bilim. Mənə ehtiyac yoxdur, nə bilim, gedim, istidlal eləyim, istinbat. Mən bir dənə məntiqi bilmək istəyirəm, məsələn. Məntiq öyrənməkdən də məqsədim nədir? Məhz həmin elmin öz məsələləridir. Aydındır? Yəni, başqa bir elmi gedim, onları öyrəm, istəmirəm. Mən bir dənə məntiq öyrənməkdən. Bu cəhətdən baxsaq, elmi nəfsidir, elmi istiqlalidir. Bu cəhətindən baxsaq məntiqə. Məlum oldu? Bu cəhətdən baxsaq elmi istiqlalidir. Amma ümumilikdə bu məntiq elminin şəni nədir? Şəni digər elmlərə xidmət eləməkdir. Şəni budur ki, bu digər elmlərin nədir? Qapısıdır, açarıdır. Düzdür? Digər şəni budur. Bu cəhətdən biz buna nədir? Elmi ali deyirik. Aydındır? Ona görə biz ona nədir? Alət deyirik, elmi ali deyirik. Və illa biri gəlsin, desin, yox, mənim elə məqsədim nədir? Sırf məsələlərin özünü öyrənməkdir. Ona görə məntiq elmi istiqlalidir. Deyəcək ki, yaxşı, sənin üçün elmi istiqlalidir. Amma bu elmin şəni, şəniyyəti budur ki, nədir? Bu elm elmi istiqlali deyil, elm elmi alidir. Bu qapıdır digər elmlərə. Məlum oldu. Əl-qərəz, bu isəni tez oxuyaq. Bəli, zalikə ərrafu ilməl məntiq. Məntiq elminə bu cür tərif veriblər. Bi ənnəhu məntiq şünaslar. Alətun qanuniyyətun təsumu mürəata. O bir alətdir. Qanunlardan ibarət. Qanun da nədir? Alət bildikdə nədir? Nəyə görə alət deyir? Qanun da nədir? Qanun Yunan sözüdür. Bütün o kulli əmrin yəntəbiqo ələ cüz'iyyat. Bütün o kulli əmrin kulliyin. Bütün o kulli əmrlərdir ki, nədir? Tətbiq olunur nəyə? Cüz'iyyata. Bu qanundur. Qayda da. Qayda nədir? Kulli bir şey. Məsələn, fikri bir qayda. Fikri qayda məsələn, kulli ma'in tahirun hətta tə'ləmə ənəhu nəcisun. Düzdür. Bütün o yerlərdəki, o movrudlardakı sən şəkk edəcəksən, bu su paçdır, yoxsa nəcis, bu qaydanı tətbiq edəcəksən ona. Kulli qayda buna deyirlər. Yəni, məntiq cüz'iyyətdən danışmırlar, kulli qayda qanunlardan danışır. Hansı ki, həmin qayda və qanunlar təsimu mura'atuha, onlara riayət eləmək qoruyur əz-zehnə, insanın zehnini ənil xətai fil-fikir. Fikirdə nə eləməkdən? Xəta eləməkdən. Bəli, məntiq budur. Amma qorumaq da nədir? Tərifdə işarə var. Təsimi qoruyur zehni xətalardan nə vaxt? Şərti var. Mura'atuha. Bu şərtlə ki, riayət olunsun həmin qanunlara. Aydındır. Riayət olunmasa yox. Bəli, qoruyacaq zehni ənil xətayı filfik. Hələ fikir nədir? Bunlar gələcək inşallah. Fənzur ilə kəlimət mura'atuha. Deyir, mura'atuha kəlməsinə bax. Bax, mura'atuha kəlməsinə. Baxdın. Və ərif əssər rəfihə kəma qədimna. Deyir ki, bəs mərifət kəsb elə o sirrə, mura'at sözündəki sirrə. Necə ki, deyir, əvvəldə deyir, biz dedik, nə mərifətdir? Fələysə kullu mən təalləməl məntiq əsmə minəl xətafil fikir. Deyir, bəyək, yuxarıda dedik, ha, Deyir, müraat sözünə baxsan tərifdə, bəyək yuxarıda cavab verdi, ya o biri gətirdi işqal. Ki, bəs ki, bunun elmin nə faydası var, xəta baş verir filan. Deyir, görürsən, bu, həmin sir buradadır. O qanunlara nə eləmək lazımdır? Riayət lazımdır. Fələysə kullu mən təalləməli məntiq əsmənil xəta fil fecr. Belə deyir ki, məntiqi öyrənən hər bir şəxs və yaxud da əsmənil xəta fil fecr. Qorunubdur fikirdə xətalardan. Kəmə ənəhu leysə kullu mən təalləmən nəf əsmənil xəta fil lisan. Necə ki, belə deyir ki, hər nəhv elmini öyrənən lisanda, dildə xətalardan qorunur. Bəllabud da min muraatul qavaid, min muraatul qavaid və mülahəzətəha indəl hacə. Bəlkə labuddur ki, nədir? Qaydalara riayət olunsun və mülahəzətəha indəl hacə, ehtiyac zamanı o qaydalar lihaz olunsun, düzgün təsəvvür olunsun, düzgün tətbiq olunsun. Ta liyəsimə zihnəhu av lisanəhu. Ta nə olsun? Zihni və yaxud dili həmin o xətalardan qorunsun. Elhamdülillah.